Can I start? बोलो श्रृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा मदन मोहन देव जू की जय। होली महोत्सव की जय, मधकेल ग्रंथ की जय, श्री निताय गौर हरि बोल। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय, ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मयम अमृतम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराक रूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वंदे श्रीचैतन्यदेवस्य। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च। आजान लंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्म पालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। जयति जयति देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो, जयति जयति कीर्ति तस्य नित्या पवित्रा, जयति जयति भृत्यः तस्य विश्वेश मूर्तेः, जयति जयति नृत्यं तस्य सर्वप्रियाणां अंसालंबित पौष कार्मकुलतां बाणावलीं कौसुमीं वंशी चातुलतुंग बंध निहितां रत्नांबु यंत्रं करे बिभत श्री घटकांचलम चंद्रहृतम पिष्टातिकै श्री हरि कांता यंत्र विमुक्त गंध सलिलै सिंचन इमाहा दीव्यति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायणाय नमः, नारायण नमः, नरोत्तमाय नमः, दिव्यै सरस्वत्यै नमः, व्यासाय नमः, नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान् वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे, हे रूप दुर्गत जलैक दयावलोको, हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो, श्री जीव मे कुरुतु मंद मतेर दयांद्रा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हां मैं सो सुना। Param Mangal. Wait, I'm just trying to do something. Madhukel Valli Granth. Ah, started. Shri Priyalal ki Shrimad Vrindavan mein apurv ullasmayi utsah. Okay, it's going, stop. Shri Holi Lila. Jahan. I'm listening for an hour and I'll think it's difficult and then you can just listen for half an hour. Shamsnat ki rup madhuri ka apurv vardhan karte huye उस प्रीति का वर्णन करें और अपूर्व उल्लास जिसमें 40 दिन वृक्ष के लिए जो बसंत पंचमी से होली पर्व तक के जो दिन उनमें कहीं संकोच नहीं है, श्याम सुंदर का कोई गौ चारण का नियम नहीं है, क्या वस्त्र पहनना है, ये कोई ड्रेस कोड नहीं है, जो चाहे वो पहनो, आड़ा टेढ़ा कुछ भी, अद्भुत अद्भुत वेश धारण करके जहां क्रिया करने के लिए पधारे, जहां पर छोटे बड़े का विचार नहीं, बड़ों के साथ में भी ठिठोली की जाए, ये 40 दिन ऐसे अद्भुत, जहां किसी भी रास्ता चलते के साथ में परिचित अपरिचित उसके साथ में भी कोई विचार नहीं, किसी के साथ में भी प्रयास किया जाए, अपूर्व रंग का उल्लास सर्वत्र सर्वत्र छा रहा है ऐसे, और जहां अश्लील बोलने में और अश्लील सुनने में, गाली देकर के बोलने में और गाली सुनने में भी संकोच नहीं हो, ये 40 दिन ऐसे जिसमें कोई गाली दे शाप दे तो शाप नहीं लगे, ऐसी महिमा जहां पे होली में यदि गोपियों को श्याम सुंदर छेड़ेंगे तो श्याम सुंदर को तो गाली पड़ेंगी पड़ेंगी, परंतु जो गाली लगे नहीं, ये ऐसे अद्भुत दिन जहां के विराजमान हैं उस होली उत्सव में श्री प्रिया जी के साथ में श्याम सुंदर की जो होली लीला उसका श्री गोवर्धन भट्ट गोस्वामी पाद निरूपण कर रहे हैं, और उसमें 32वें श्लोक में कल ये कह आए कि श्री मधुमंगल और सुबल श्री प्रिया जी की उदारता के कारण प्रिया जी के शिविर में जाकर के भी वहां से प्रिया जी ने जानबूझ करके इनको छोड़ दिया है, और सुवल और मधुमंगल दोनों आए और मधुमंगल अपनी बड़प्पन दिखा रहे हैं, हाँ मेरे ब्रह्म तेज के कारण आज मित्र को छोड़ा करके मैं ले आया, और ये तो इसको तो गोपियों ने पूरी तरह से पकड़ लिया था और विश्वास नहीं हो इसकी जो पराजय हुई है उसका प्रतीक इसकी आंखों में लगा हुआ काजल दिख रहा, गोपियों ने इसके आंख में काजल आ जाए है जो किसके पराजय का प्रतीक है। सुवल कह रहे हैं कि हे मित्र, हमारे मित्र का मधुमंगल का बहुत गोपियों ने इसे बुरी तरह से लठामार होरी की है, इसको पराजित किया है, और इन गोपियों का अभिमान बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इनके अभिमान को थोड़ा सा घटाना पड़ेगा, इनके अभिमान को घटाने के लिए अब तुम प्रयास करो। और उस समय श्री श्याम सुंदर वे भी अपूर्ण रूप से आनंदित हो रहे हैं, और आनंदित होकर के श्याम सुंदर ने बंशी बजाई, और मानो बंशी बजा करके युद्ध की आप घोषणा कर देते हैं, युद्ध का प्रारंभ हो रहा है। तो वो वर्णन कर रहे थे, मधुमंगल कह रहे थे कि अरे कन्हैया, यादृश मोदक, यादृश मधुर मोदकावली, यादृशी ललित गीत काकली, यादृशी रुचिर वाद्य संतति, तादृशी तब गणेन राजति। बोले आहा, मैं तो वहां होकर के आया हूँ श्री राधिका के युद्ध में, मेरी क्या क्या पूजा हुई है, कैसी सुंदर मेरा आदर हुआ है तो पिटाई। कह रहे मेरा जो आदर हुआ है उसका क्या कहना, जैसी वहां पर मधुर लड्डू है, जैसे वहां पर संगीत है, जैसे वहां पर रुचिर वाद्य है, वीणा है, तादृशी तब गड़े ना राजते, तेरे पास में तो कुछ भी नहीं है, जो सुख श्री राधिका के चरणों में है वो तेरे पास में तो कोई सुख है ही नहीं, तेरे घर में वो नहीं है। तत् अधुना ब्रजराज सोता मुना नकुर गर्भ भरम बर बेणुना। इसलिए अरे ब्रजराज, अपनी ये बंशी के ऊपर ज्यादा ऐंठ मत दिखा, क्योंकि मैं सुन करके आया हूं वहां पर गोपियों में क्या वीणा है, क्या संगीत है। तो तद अधना ब्रजराज सुतामना नकुर गर्भ भरम बर वेणुना, अपनी वेणु के ऊपर ज्यादा अभिमान मत कर। चल सके नव खेलन चातुरी सफल यापन ही लोचन जल फलम। अरे मित्र चल, हम वहां पर चले और नए खेलन की जो चातुरी है, तू नया जो खेल खेलेगा वहां पर, तुम्हारा जो अपूर्व होली लीला का दर्शन करके मैं अपने नेत्रों के फल को प्राप्त कर लू। और ऐसा कह करके श्याम सुंदर कह रहे हैं कि बटु वचनामृत सिक्त चित्त भूमि, मित्र के वचन से जिनका चित्त रस से आप्लावित हो गया है। बटु वचनामृत सिक्त चित्त भूमि, 34वां श्लोक है। बटु माने मधुमंगल के वचनामृत से, वचन रूपी अमृत से जिनकी चित्त भूमि रस सिक्त हो गई है, आनंद से युक्त हो गई है। ब्रजपति नंदन एश सुंदर एश, ये ब्रजपति नंदन सुंदर एश जो कि सुंदरों में परम श्रेष्ठ हैं, वर तनुमणि राधिका अभिलाषी, और जो परम सुंदर श्रीअंग वाले हैं। अयम नेता सुरम्य अंगिया, सुरम्य अंग वाला नेता होता है, ये निरूपण किया गया। तो वर तनुमणि सुंदर श्रीअंग धारण करने वालों में मणिभूत, और राधिका अभिलाषी श्री राधिका का अभिलाषा करने वाला, स्मित सहतम वितान बिरुनादम, श्याम सुंदर ने बिरुनाद मुस्कराते हुए प्रकट किया। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। तम तत्राश्रुत्य धीरा पी अतनु तनुगतः स्वेद नीरा सतीसा तूर्णम घूर्णावतीसा ब्रजपति तन्य प्रेम पूयूष पूर्णा रोमांच दंतरांगी नयन गत जला स्तंभनी पांडुवर्णा हस्तम राधा विशाखा भुज शिरसि समाधाय रेजे बिहस्ता। उस समय किशोरी जी में अष्ट सात्विक भाव, श्याम सुंदर के बेणुनाद को सुनकर के आठ जो सात्विक भाव हैं, वो सात्विक भाव श्री राधिका में उत्पन्न हुए हैं, और सातों आठों जो सात्विक भाव हैं वो एक साथ श्री राधिका में उदय हुए हैं। उनका वर्णन करें कि तम तत्राश्रुति धीरा, श्री राधिका बड़ी धीर हैं। श्री स्वामी जी का जो स्वरूप है वो मान में धीरा धीरा, वैसे स्वाभाविक गुणों में ये बड़ी धीर है। धीरा नायिका उसे कहते हैं जो नायक के अपराध को देख करके भी नायक से टेढ़े वचन नहीं कहे और आदर के वचन देते हुए अपने मान को तो प्रकट कर दे परंतु तो नायक को फटकारे नहीं, डांटे नहीं, उसका नाम है धीरा नायिका। जो अधीर होकर के नायक को डांटने लग जाए वो है अधीरा, और इन दोनों के बीच की एक स्थिति है, एक समन्वय स्थापित करते हुए, वो है धीरा धीरा की स्थिति। तो धीरा धीरा श्री प्रिया जी का जो स्वरूप है वो धीरा धीरा स्वरूप है, और भय में श्री प्रिया जी का जो स्वरूप है वो मध्यान्ह नायिका का स्वरूप है, न तो मुग्धा है और न प्रगल्भा है। प्रगल्भा में कहीं कठोरता आ जाती है और मुग्धा में रस का पूरा उल्लास चतुरता नहीं है, परंतु श्री किशोरी जी उनमें जो रस का सर्वोत्तम स्वरूप है वो धीरा धीरा स्वरूप है। जो श्री प्रिया में सब भाव, सारी नायिकाओं के लक्षण, वे सभी श्री प्रिया में विराजमान है, परंतु सब प्रिया विराजमान होते हुए भी मुख्य रूप से उनका जो स्वरूप है वो वायु में अवस्था की दृष्टि से वह मध्यान्ह नायिका का स्वरूप है, और मान में श्री प्रिया का जो स्वरूप है वो धीरा अधीरा का स्वरूप है, परंतु धीरता श्री प्रिया का सहज गुण है। तो तम तत्राश्रुत्य धीरा, इन विषयों को सुनकर के श्री धीरा राधिका अपि यद्यप धीरा है फिर भी अतनुतन, अतनु माने जिसका शरीर नहीं है, ऐसा जिसका शरीर है, बिना शरीर वाले शरीर वाला अर्थात कामदेव, कामदेव को कहा गया है अतनुतन, अतन तो अतनुतन गत स्वेद नीरा, वो अतनु माने कामदेव अनंग, उस अंग जिसके पास में नहीं है वो अनंग है, तो जिसके पास में शरीर नहीं है ऐसे अतनु माने कामदेव, उस कामदेव के प्रभाव से तनुगत स्वेद नीरा शिवप्रिया के श्रीअंग में प्रश्वेद उस समय उत्पन्न हुआ आया है, श्वेद नीर प्रश्वेद का जो जल है वो प्रश्वेद उस समय शिवप्रिया के श्रीअंग में प्रश्वेद प्रकट हुआ है। सती सा आज श्याम सुंदर में ही एकमात्र इनकी अनुरक्ति है, सतियों में मुकुटमणि होकर के श्री राधिका विराजमान है, अन्य जितनी भी नायिकाएं हैं यहाँ तक कि महालक्ष्मी वे भी कृष्ण को देख करके चंचल हो जाती हैं, कृष्ण के साथ में रास करना चाहती हैं, परंतु श्री राधिका कभी भी कृष्ण के अतिरिक्त कोई दूसरे स्वरूप में वे विहार करने की उनके हृदय में कभी भी अभिलाषा नहीं होती, इसलिए सतियों में मुकुटमणि होकर के श्री राधिका विराजमान। तो सती सा वे श्री राधिका तूर्णम घूर्णावती सा, उस समय श्री राधिका को उस समय घुमेड़ आ गई, मूर्छा आने लगी, चक्कर आने लगे, तो तूर्णम घूर्णावती सा ब्रजपति तनय प्रेम पीयूष पूर्णा, श्री ब्रजपति तनय ब्रजराज कुमार, अब ब्रजराज कुमार कहने का तात्पर्य यह है कि श्री श्याम सुंदर निश्चिंत नायक है, धीर ललित नायक है, धीर ललित वो होगा जो कि निश्चिंत होगा, इसलिए ब्रजपति के पुत्र हैं इसलिए इनको कोई परवाह नहीं है, राजकुमार हैं, राजकुमार का उद्धम करेंगे उनका स्वभाव ही है। तो ब्रजपति तनया श्री ब्रजेंद्र कुमार उनके साथ में प्रेम पीयूष पूर्णा, श्री राधिका प्रेम पीयूष में परिपूर्ण है, प्रेम के अमृत से परिपूर्ण होकर के विराजमान है। तो तम तत्राश्रुत धीरा, उस वेणुनाथ को सुनकर के धीरा अपनी धीरा होने पर भी अतनु माने कामदेव से युक्त होकर के जिनका शरीर प्रश्वेद से भीग रहा है, जो सतियों में मुकुटमणि है, तूर्णम घूर्णावती सा जो तूर्ण रूप में घूर्णावती चक्कर खा रही है, अनुप्रास अलंकार है, तूर्ण घूर्ण वर्ण साम्य अनुप्रास, तो तूर्णम घूर्णावती सा चक्कर आ रहा है, ब्रजपति तनय प्रेम पीयूष पूर्णा अनुप्रास, प्रेम पीयूष के से परिपूर्ण होकर के वे विराजमान हैं, प्रेम रूपी अमृत से ही परिपूर्ण हैं, रोमांच दंतरांगी, और रोमांच उनके कारण जिनका श्रीअंग दंतुर माने कहां तो एकदम मिश्रण था और अब वह दंतुरित होकर के वह खुरदुरा होकर के विराजमान हो गया है, माने रोमांच उनके खड़े हुए हैं, और जो श्रीअंग एकदम पहले स्मूथ था वो अब उतना स्मूथ रहा है, और वो उसमें रोमांच जो है वो रोमांच के कारण वह खुरदुरा होकर के रफ होकर के कहीं दिख रहा है, रोमांच दंतोरांगी, रोमांच से उनका श्रीअंग दंतोर हो रहा है। नयन गत जला, नेत्रों में आनंद के अश्रु आ रहे, ये आंसू जो है वो आनंद के अश्रु है, और स्तंभनी और श्री प्रिया में स्तंभ नाम करके जो सात्विक दशा है वो भी स्टडनेस वो एकदम आ गई है, स्तंभनी स्तंभ दशा जो है उसको धारण करके विराजमान, और पांडवर्णा उनका मुख भी पीला पड़ गया है, ये मुख वैवर्ण मुख की में विवर्णता आ जाना वो मुख में विवर्णता उनमें आ गई है, और हस्तम राधा विशाखा भुज शिरश समाधा है, और उस समय पास में ही खड़ी हुई श्री विशाखा, उन विशाखा के अपनी दाहिनी ओर खड़ी हुई जो विशाखा हैं, उन दाहिनी विशाखा के भुज शिरसी माने कंधा, भुज का सिरोभाग अर्थात कंधा, भुज शिरसी भुज का जो टॉप है आर्म का टॉप, तो भुज शिरसी माने उनके कंधे के ऊपर श्री राधिका ने अपना हाथ रखा है, श्री अपना बायां हाथ श्री विशाखा के कंधे के ऊपर रख करके श्री विराजमान है। भुज से रसी समाधाय रेजे, श्री राधिका विराजमान हुई और बेहस्ता, इस तरह से बेहस्ता माने विवश हो गई हैं। तो यहां पर लगता है आठों सात्विक भावों का एक साथ प्रयोग कर दिया है। वे श्वेत नीरा प्रश्वेद आ गया उनमें, फिर घूर्णावती उद्घूर्णा दशा आ रही है, घुमेड़ आ रही है, फिर रोमांचयी दंतरांगी रोमांच हो गए हैं, फिर नयन गत जला नेत्रों में आंसू आ रहे हैं, फिर स्तंभनी शरीर में स्तब्ध जो दशा है वो स्तब्ध दशा आ गई है, फिर पांडवर्णा मुख जो है वो पीला पड़ गया है, और उस समय उद्घूर्णा पाती हुई श्री राधिका उस समय बेहसा विभल होकर के उस समय विराजमान हो गई है। ऐसे जितने भी सात्विक भाव हैं वो सात्विक भाव सब कंठावरोध तो है ही है, तो एक कंठावरोध जो है वो कंठावरोध इनमें आ गया है, और उद्घूर्णा मूर्छा जो है वो मूर्छा दशा, वो उद्घूर्णा मूर्छा ये दो नहीं। एक रस की और विशेषता है कि सखी कभी भी प्रिया जी को मिलन के समय मूर्छा आने नहीं देती है, भी कहती है अभी सखी मूर्छित होने का समय नहीं है, ये तो प्यारे के दर्शन करने का समय है, और इसमें मूर्छित हो जाएगी तो रस में बाधा पड़ जाएगी, पर कोई रोकने से रुक जाएगी क्या, मूर्छा आएगी तो आती है वो, परंतु सखियों का प्रभाव ये है, विचार सर्वदा ये है कि वे कभी भी प्रियालाल दोनों को मूर्छा नहीं आने देती हैं, मूर्छा को रोकने का प्रयास करती हैं, जबकि मूर्छा रोकते रोकते भी कहीं ना कहीं आती है, परंतु सदा यही प्रयास होता है, यही सब कहती हैं, बोले अरे सखी इसमें मूर्छित मत हो, अरे प्यारे हैं उनका रूप दर्शन करके मूर्छित हो रही है, कहीं मूर्छित हो गई तो रस का जो लीला का आगे विस्तार है वो लीला का विस्तार अवरुद्ध हो जाएगा। तो ये रस की विशेषता है, सखियों की विशेषता है कि वे मूर्छित होने नहीं देना चाहती हैं, परंतु व्यवस्था ये है कि वे भी मूर्छित हो जाती हैं और प्रियालाल भी मूर्छित हो जाते हैं, प्रयास सब करती है कि खुद भी मूर्छित हो जाती हैं और प्रियालाल भी मूर्छित हो जाते हैं। तो समाधाय रेजे बेहस्ता, उस समय श्री अपनी भुजा को विशाखा के कंधे के ऊपर रख करके श्री स्वामिनी श्री विशाखा के सिर के ऊपर अपना कंधा बाई ओर झुका करके उसके सिर से मिल करके कंधे के ऊपर अपना सिर रख करके और बाएं कंधे के ऊपर दाहिने कंधे के ऊपर अपना सिर और बाएं कंधे के ऊपर अपनी भुजा रख करके पास में खड़ी हुई श्री विशाखा उनका सहारा लेकर के ही श्री प्रिया विराजमान हो जाती है, प्रेम में विफल हो रही है श्याम सुंदर की वेणुनाथ को सुन करके। उस समय श्री वृंदा की चित्रा जी से उस रूप माधुरी का वर्णन करती है। सखी का एक स्वभाव है कि वो श्री प्रियालाल की रूप माधुरी का दर्शन करके उनकी प्रेम माधुरी का दर्शन करके वर्णन किए बिना रह नहीं सकती है, इसलिए जब भी कोई अवसर आता है तो अपने हृदय के भाव को कहीं प्रकट करने के लिए वर्णन करती ही है। तो उस समय श्री वृंदा जी एकदम उस रूप माधुरी का दर्शन करके अच्छा पहचानते यही है सखी, किसी दूसरे को भाव की इतनी सूक्ष्मता ये जानकारी है नहीं, सखियों को भाव की पूर्ण सूक्ष्मता की जानकारी है, इसलिए श्री प्रिया के हृदय में लाल जी के हृदय में जब जो भाव आता है वो भाव इन सखियों को अपने आप पता लग जाता है, और पता लग जाता है तो उसका वर्णन करने से रस और ज्यादा बढ़ता है, इसलिए वर्णन किए बिना सखी नहीं रह सकती है, अतः वर्णन करना सखी का स्वभाव। तो अंगुलिया दर्शयन्ति श्री वृंदा उस समय अंगुली से श्री चित्रा जी को श्री राधिका के रूप माधुरी का दर्शन कराती हुई कह रही हैं, कोई दिखाए तो दिखता है, कोई सुनाए तो सुनाई देता है। अपनी आंखों से कभी लीला दिखती नहीं है, अपने कानों से कोई लीला को सुन नहीं सकता है। कृपा करके श्रीमद गुरुदेव रसिक जन वे सखीगण सखी रूपी गुरी गुरु जब उस लीला को दिखाती हैं, उस माधुरी को दिखाती हैं तो कोई देख सकता है, और यदि सुनाती हैं तो कोई सुन सकता है। वे ही सुनाएंगे, वे ही दिखाएंगे। तो जो उनके हृदय में श्री नित्य परिकर गुरुदेव के हृदय में जो सुनाएगा दिखाएगा उसको वे सुनाती, ये रस की रीति है। इसे श्री श्री चंद्रशेखर दास बाबू जी महाराज जी एक बड़ी सुंदर बात कहते थे कि बिना दिखाए कोई देख नहीं सकता है, बिना सुनाए कोई सुन नहीं सकता, ये रस की रीति। यहां पर बृंदा चित्रा माहो, बृंदा जो है वो चित्रा को अब कह रही है, सुनाती दिखाया है और दिखा करके श्री दिखाती हुई और कह रही अंगुल्या दर्शयन्ति, जैसे आंख में उंगली डाल करके कोई सुनाए, कान में उंगली डाल करके जैसे कोई सुनाए, ऐसे ही श्री आंख कान इनको खोलती हुई ये कह रही है सुन देख, ये देख रस की रीति। मधुरम निर्वाहम गीत नीतम मुरल्या राधाया सात्विका सात्विकोत्था प्रणय पिशुता कारणम नापनेयम। बोले अरि सखी मधुरम निवहम, श्री राधिका की सात्विक भावों से उत्पन्न होने वाली सात्विक भावों के द्वारा हृदय के भावों को प्रकट कर देने वाली जो कुशलता है वो पिशुनता को छिपाया नहीं जा सकता है। पिशुनता कहते हैं चुगलखोरी। श्री राधिका के हृदय में जो भाव है उन भावों की चुगली करने वाली कौन है? बोले कम ये उनके आंसू, उनके मुख की विवर्णता, उनकी उद्घूलना, ये सब राधिका के भावों को जिसको छुपा करके मैं रखती हैं उस भाव को बताने में चुगली करने के लिए ये सात्विक भाव रूपी जो सखी हैं वो चुगली करके उन भावों को प्रकट कर देती हैं। तो कह रही हैं कि राधाया सात्विकोत्थव, श्याम सुंदर के गीत नीतम मुरल्या, मुरली के द्वारा के गीत के द्वारा श्री राधिका के हृदय में जो भाव उत्पन्न हुए उस भाव को ये सात्विक भाव पिशुनता पूर्वक चुगली करते हुए सामने प्रकट करते हैं। श्री राधिका तो उन भावों को छिपाते हैं और ये भाव प्रकट कर देते हैं। तो अंगुलिया दर्शयन्ति, श्री राधिका के सात्विक भावों को उंगली से दिखाती हुई मधुरम निवहम, जो सात्विक भाव मधुरमा से युक्त है और गीत नीतन श्याम सुंदर के वेणुनाद से जो सामने प्रकट हो रहे हैं, ऐसे श्री राधिका के सात्विक भावों को उंगली से दिखाती हुई प्रणय पिशुनता कारणम, वे सात्विक भाव कैसे हैं? प्रणय की प्रकाशन में कारण है, प्रणय की चुगली करने में कारण होकर के विराजमान है, प्रणय राधिका के हृदय के प्रेम भाव के प्रकाशन में कारण होकर के वे विराजमान है। और कह रहे हैं नाप नियम, ये सात्विक भाव राधिका छिपाने का प्रयास करती हैं, श्री विश्वानंद राशेश्वरी छिपाने का प्रयास करती हैं, परंतु छिपाने का प्रयास करके भी नाप नियम इनको दूर नहीं किया जा सकता है, इन भावों को अलग नहीं किया जा सकता है, छिपाया नहीं जा सकता है। अरे देख देख ये भाव देख, ये सात्विक, ये देख आंख कैसे श्री राधिका के नेत्र के आंख के बीच से कैसे भूत टपक रही है, ये कैसे कंप हो रहा है, ये श्री राधिका जो है उनके अधर पर कैसे मुस्कान, मुख को देख कैसे विवर्णता मुख के ऊपर आ रही है, कैसे वे सखी का सहारा लेकर के विराजमान है, ऐसे आंखों उंगली देकर के दिखा रही है। उंगली उंगली के द्वारा संकेत करके दिखा रही है। पश्यंती काननांतः फल दल कुसुम श्री भरम भू रोहाम वृंदा गोविंद भाव प्रकटित परमा नंद वृंदा चित्रा पश्यंती काननांतः। और श्याम सुंदर के वेणुनाद को सुनकर के केवल राधिका ही मूर्छित हो रही हो, विमोहित हो रही हो, सो नहीं है, उस समय श्रीमद वृंदावन वो भी अपूर्ण रूप से सुशोभित होकर के विराजमान है। पश्यंती काननांतः, इस कानन के बीच में फल दल कुसुमम श्री भरम, फल दल फूल इनकी शोभा संपूर्ण श्री वृंदावन में छा रही है। फलों की शोभा, दलों की शोभा, कुसुमों की शोभा विराजमान हो रही है। और वृंदावन की शोभा भी जैसी है वैसी ही शोभा श्री स्वामी की श्रीअंग में, यहां पर श्रीअंग में भी जो दिव्य फल विराजमान है, कहीं बिंबा फल, कहीं सुंदर मुकुल फल, वो जो श्रीअंग में विराजमान है। दल जहां पर नेत्र दल, कमल दल, दल का तात्पर्य है एक एक अंग उनकी शोभा उत्कर्ण होकर के, कहीं नासिकाओं को फुला करके, कभी भौं जो है उनको ऊंची करके एकदम, कभी नेत्र उनको फाड़ करके, तो ये जो दल है पुष्प, वो पुष्प और अंग अंग वे ही है पुष्प। तो फल माने श्री अंग में विराजमान आधार श्री वक्ष प्रभृति जितने भी फल हैं, वे फल भी प्रफुल्लित हो रहे हैं श्री राधिका में। जितने भी पुष्प हैं माने अंग अंग, वे ही पुष्प होकर के विराजमान, वे भी अपूर्व से विकसित हो रहे हैं। और दल माने पलक दल, अधर दल, कर्ण दल, ये भी अपूर्व से विकसित होकर के विराजमान हैं। तो वर्णन तो किया जा रहा है फल दल पुष्प का, परंतु कहीं लक्ष्य है वो दीर्घ दीर्घ तरण न्याय से, लक्ष्य कहीं और है, शिवप्रिया उनके श्रीअंग में अपूर्व शोभा परिपूर्ण रूप से विराजमान है। तो पश्यंती काननांतः, आज श्री वृंदावन और तन बन, तन और बन दोनों एक हो गए। जो वृंदावन है वो ही श्री राधिका है, जो राधिका है वो ही श्री वृंदावन है। और वृंदावन में जो शोभा की प्राप्ति हो रही है वही शोभा की प्राप्ति श्री रासेश्वरी के श्रीअंग में भी, वही शोभा की प्राप्ति वृंदावनेश्वरी के श्रीअंग में भी, वही किशोरी जी के अंग में वही शोभा की प्राप्ति हो रही है। तो फल दल कुसुम इनकी शोभा से भरे हुए भूधराम, ये जितने भी वृक्ष हैं, वृक्ष माने श्री प्रिया जी के श्रीअंग, श्रीअंग ही वृक्ष है। तो भूधराम, भूधर माने पृथ्वी, तो भूधराम माने वृक्ष, भू को धारण करने वाले, पृथ्वी के संरक्षण करने वाले, ये जो वृंदावन की शोभा है, इस वृंदावन की शोभा का भी दर्शन कर, श्री राधिका की शोभा का दर्शन कर, जो सात्विक भाव कहीं दूर नहीं किए जा सकते हैं, और श्री वृंदावन की शोभा का दर्शन कर, और वृंदावन की शोभा के साथ साथ श्री किशोरी जी के श्री अंग की जो शोभा है उसका निरूपण करते हुए कह रहे हैं श्री धारा, वृंदा गोविंद भाव प्रकटित परमानंद वृंदा। वो वृंदा उस समय आह चित्रा, चित्रा से बोली, श्री वृंदा कैसी हैं, गोविंद भाव प्रकटित परमानंद वृंदा, गोविंद के श्री अंग में भी प्रकटित परमानंद देख करके श्री वृंदा जी भी अपूर्ण रूप से आनंदित हो रही है। कभी लाल जी का दर्शन करती है, कभी प्रियाजू का दर्शन करती हैं, और दोनों के अंग में जो अपूर्व भाव प्रकट हो रहे हैं उन भावों का दर्शन करके आह वृंदा, श्री वृंदा उस समय चित्रा से कहने लगी। तो गोविंद के भाव भी जहां पर प्रकट हो रहे हैं और गोविंद का परम आनंद प्रकट हो रहा है, उस आनंद का दर्शन करके वृंदा भी अपूर्व रूप से आनंदित हैं, ऐसी आनंद वृंद वाली वृंदा श्री चित्रा से कह रही हैं। यमक अलंकार का सुंदर प्रयोग है, एक वृंदा है नाम, पहला जो वृंदा शब्द आया है वो नाम के अर्थ में है, और दूसरा है आनंद वृंदा, आनंद का समूह जिनके श्रीअंग में प्रकट हो रहा है, वे वृंदा उस समय कह रही है। दोबारा सुनो, अंगुलियां दर्शयती श्री कवि लाडली जी की ओर संकेत करके। हमारे ब्रज का बड़ा सुंदर एक शब्द है लाडली, परम सुंदर। लाड़ का तात्पर्य है जहां कहीं गुदगुदा करके लाड़ करके, जब लाड़ किया जाए गुदगुदाया जाए तो जैसे बालक कोई चेष्टा करता है हाथ पैर हिलाता है उसको उछाला जाए टेढ़ा मेढ़ा किया जाए तो बालक जैसे कुछ चेष्टा करता है और चेष्टा करने पर उसका सौंदर्य और ज्यादा प्रकट होता है, ऐसे इन सखियों का स्वभाव है कि ये प्रिया लाल दोनों को गुदगुदाती हैं, उनको कहीं कुछ छेड़ती हैं, हाथ पैर आड़े टेढ़े किसी तरह से करें, उनके मन में कोई जो भाव है उस भाव समुद्र को कहीं आलोड़ित करती हैं, और उनके आलोड़न करने के कारण श्री प्रिया के श्रीमुख पर, लाल जी के श्रीमुख पर जो अपूर्व शोभा प्रकट होती है वो शोभा का दर्शन करके आनंदित होती हैं। जैसे बालक का लाल लगाने पर उसकी शोभा और ज्यादा बढ़ती है, ऐसे ही प्रिया की शोभा इन सखियों की चेष्टाओं के माध्यम से और अधिक बढ़ती है। इसलिए श्री निकुंज की लीला में भी, मधुर लीला में भी लाडली शब्द अत्यंत अत्यंत रस को प्रकट करने वाला है। वो केवल वात्सल्य भाव को प्रकट करने वाला नहीं है, वो रस को प्रकट करने वाला है। लड़ धातु आती है चेष्टा के अर्थ में, और लाडली का मतलब है कि जहां विभिन्न चेष्टाओं में प्रवृत्त किया जाए उसका नाम है लाडली। बोलो लाली लाल की जय। ऐसे वे लाली लाल होकर के वे विराजमान है, अपूर्व चेष्टा से युक्त होकर के वे विराजमान है। तो शिव वृंदा उस समय अपूर्व रूप से उस शोभा को प्रकट कर रही हैं। तो वृंदा आनंद वृंदा, आनंद वृंदा से युक्त होकर के, आनंद वृंद से युक्त होकर के वो वृंदा कहने लगी। अंगुलिया दर्शयंती, अंगुली से प्रिया कभी लाल जी की शोभा कभी प्रिया जी की शोभा का दर्शन कराती हैं। मधुरम निवहम, श्री श्याम सुंदर की कैसी मधुरमा है, प्रिया जी की कैसी मधुरमा है, निवह माने समूह, मधुरमा का समूह, इसको उंगली से निर्देश करके दिखाती हैं। दिखाई बिना दिखता नहीं है, सुनाई बिना सुनते सुनाई नहीं देता है, तो उसको दर्शयंती दिखा रही है। गीत नीतम मुरल्या, मुरली के गीत से श्याम सुंदर के जो भाव प्रकट हो रहे हैं और श्री प्रिया जी के भाव प्रकट हो रहे हैं, मुरा कहते हैं विरह भाव, और उस विरह भाव को जो लीन कर दे उसका नाम है मुरली। उत्कंठा को जो शांत कर दे उसका नाम है मुरली। तो मुरल्या, मुरली के उस गीत के द्वारा प्राप्त होने वाले मधुरिम, उस मधुरम को, मधुरमा को उंगली से दिखाती हुई राधाया सात्विक तप प्रणय प्रशुनता, और कह रही है देख राधिका के श्रीअंग में सात्विक भाव के कारण जो प्रेम उदय हुआ, उस प्रेम की चुगली करने वाली, उस प्रेम को कहीं उद्घाटित कर देने वाले श्री राधिका के ये सात्विक भाव हैं। भीतर जो छिपा हुआ भाव है उसको ये प्रकट करने वाले होकर के विराजमान है। नाप नियम, ये भाव प्रयास करके भी राधिका छिपा नहीं पाती हैं, इनकी अभेद्यता कर सकना श्री राधिका के लिए संभव नहीं है, और श्री श्याम सुंदर के द्वारा भी अपने भाव को छिपाए रख सकना ये संभव नहीं है। नाप नियम उसको दूर नहीं किया जा सकता है। पश्यंती काननांतः, और श्याम सुंदर का ये वेणुनाद का जो प्रभाव श्री वृंदावन रूपी सखी के हृदय में प्रकट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सब सखी हैं। श्री प्रिया जी ने जो साड़ी पहन रखी है वो भी सखी है, श्याम सुंदर ने जो बंशी ले रखी है वो बंशी भी एक सखी है, श्याम सुंदर ने जो कुंडल धारण कर रखे है वो भी सखी है, श्याम सुंदर का मुकुट, श्याम सुंदर का तिलक, सब सखी है। सखी बिना यही रस पुष्टि नहीं हो, सखी रस विस्तार है, सखी आसाद है, तो अंग संगनी सखी होकर के भी विराजमान, और उभयवर्तनी सखी होकर के भी विराजमान है, जो धाम है कुंज है वो भी सखी है। तो आज वृंदावन सखी की भी यही दशा हो रही है श्याम सुंदर के वृंदावन को सुनकर के। तो पश्यंती काननांतः, वृंदावन में भी फल दल कुसुम ये खिल रहे हैं, और श्री प्रिया इनके श्री अंग में भी हृदय में अपूर्व उल्लास, अधरों पर अपूर्व उल्लास, आधार दल उनसे उनमें अपूर्व कंपन, नयन कमल उनके पलकों में अपूर्व कंपन ये उदय हो रहा है। तो फल दल और कुसुम ये सब के साथ अपूर्व रूप से खिल रहे हैं। तो वृंदावन में भी फल दल कुसुम और श्री प्रिया के श्रीअंग में, लाल जी के श्रीअंग में फल दल कुसुम अपूर्व रूप से खिल रहे हैं। उनकी श्री भरम शोभा से युक्त हैं और भूरुहाणम और भूरुह कहकर के जितने भी सखागण और वृंदावन के जितने भी वृक्ष और श्याम सुंदर का श्रीअंग रूपी तमाल वृक्ष और प्रिया जी के श्रीअंग रूपी जो अपूर्व स्वर्ण लतिका है, लता दो स्वर्ण यष्टि के समान सुंदर जो प्रिया जी का श्रीअंग है वो प्रिया जी का श्रीअंग भी अपूर्व रूप से खिला है। तो भूरो जो है वो अपूर्व रूप से आनंदित हो रही है। उनका दर्शन कराते हुए श्री वृंदा चित्रा से कहने लगी कि चित्रे कह स्तौति वेणु, बोले अरे चित्रा किसकी सामर्थ्य है जो इस वेणु की महिमा का मधुर गायन कर सके। वेणु बकार और इकार इन दोनों को रुणत्ति माने न्यून कर दे उसका नाम है वेणु, जिसके आगे बकार माने ब्रह्म सुख और इकार माने भोग सुख ये दोनों के दोनों तुच्छ हो जाए, ये है वेणु। बा ई और ऋणु इन दोनों को जो तुच्छ कर दे, इस वेणु की शोभा को कौन गायन कर सकता है। ब्रजपति तने सियाधरे राजमानम, आज ब्रजपति के अधर के ऊपर ये वेणु विराजमान है, ब्रजपति के अधर के ऊपर विराजमान होकर के, और ब्रजपति तने से अधरे कहकर के मानो अपना ईर्ष्या भाव भी प्रकट हो रहा है कि हम गोपियों की जो संपत्ति उसको ये वेणु अकेला पान कर रही है, आहा इसको जरा भी लज्जा नहीं है दूसरे की संपत्ति को बिना उसकी अनुमति के पान करे। ये वेणु आई एम वेणु गोप्य गोप्य के माचर दयन कुशलम वेणु, ये वेणु वास्तव में गोप्य छिपाने लायक ही है। ऐसे वेणु के प्रति ईर्ष्या का भाव ये महाभाव का एक स्वरूप है। अब वेणु की एक स्थिति है कि जब रास मंडल में पास में वेणु विराजमान है उस समय वो सखी रूप में युगल को मिला रही है, जिस समय दूर है उस समय निशिष्टार्था दूती होकर के प्यारे के संदेश को प्रिया जी के पास में पहुंचा रही है, परंतु प्रिया उस वेणु का दर्शन करके उस वेणु के प्रति ईर्ष्या का भाव रखती हैं। तो तीन भाव हो गए, प्रिया का दूर होने पर वेणु का दर्शन करके ईर्ष्या भाव, श्याम सुंदर का उस वेणु के प्रति मानो दूती बना करके प्रिया के पास में भेज रही हैं, और जब पास में है उस समय रास के बीच में है और उस समय वेणु बज रही है उस समय दूती भाव नहीं है, उस समय सखी भाव के द्वारा प्रियालाल दोनों को मिला रही है। तो कभी वो दूती है, कभी वो ईर्ष्या की पात्र सपत्नी होकर के सौतिया सौत होकर के विराजमान है, और कभी वो सखी होकर के। तो दूती सखी और सपत्नी ये तीनों भावों को वेणु धारण करके विराजमान है। तो यहां पर दूर से दर्शन कर रही हैं, इसलिए ईर्ष्या भाव भी शिव वृंदा जी का प्रकट हो रहा है। ब्रजपति तनयस्य अधरे, हमारे ब्रजपति तने उनके अधर का ये वेणु पान करती हुई विराजमान है। मानम विध्वंसयन्तम सकल कुल वधू मान से, ये वेणु जितनी भी कुल बधुजन है उनके मन में जो मान है उस मान को भी विध्वंस करने वाली ये वेणु है। मानम विध्वंस एंतम सकल कुल बधु मान से, जितनी भी कुल बधुजन है उनके मन के अभिमान को ये नष्ट करने वाली है। संतम अंतः, जो हृदय में मान विराजमान है, क्योंकि मान तो इन प्रियाओं के हृदय में स्वाभाविक रूप में विराजमान है ही। मान तीन प्रकार का, एक मान है कहीं श्याम सुंदर के किसी अपराध का दर्शन करके होने वाला मान, दूसरा मान है निरपराध होने वाला भी मान, साहितुक और अहितुक दो प्रकार का मान। एक तीसरे प्रकार का मान है वो है सहज मान। इनका स्वभाव ही है कि ये सहज मामता धारण करके विराजमान। तो ये सही मान धारण करके भी ये विराजमान है। तो अरि सखी ये मानम विध्वंसयन्तम्, प्रियाओं के तीनों प्रकार के मान को नष्ट करने वाला ये विरुनाद है। सकारण मान को भी नष्ट करे, निष्कारण मान को भी नष्ट करे और सही मान को भी नष्ट करे। साहितक अहितक और सहज ये तीनों मानों को खंडन करने में ये बेमु परम कुशल है। मन नादे यन नादे कर्ण मूलम गतमति, इस वेणुनाद को के नाद को यदि कोई कान में जाए या यदि ये नाद कान में जाता है तो मनाक धीरताम आवहंतः, उस समय जो धीरता धारण करने वाली गोपी हैं वो धैर्य को धारण करने वाली गोपी भी वे भी व्याकुल हो जाती हैं और नित्यम नीवी कचाली कुछ पट चलनम नैव जानन्ति तन्वः, और उनके नीवी बंधन, उनके केश बंधन, उनके कंचुकी बंधन ये सब के सब शिथिल होने लगते हैं। अर्थात अपूर्व से भाव उनका ऐसा उद्रेक होता है कि जिन उद्रेक के कारण उन्हें अपने वस्त्र आभूषण इनकी भी होश नहीं रहता है। ये भी तो नीवी बंधन, कंचुकी बंधन और केश बंधन, ये तीनों चोटी, ये तीनों के तीनों ही शिथिल होने लग जाते हैं इस भाव को ये वेणु करने वाली है। ऐसा कहकर के वेणु के प्रति जो ईर्ष्या का भाव है वो प्रकट कर रही हैं श्री वृंदा देवी जी चित्रा के सामने। श्री प्रिया उनके उनको अपने वस्त्रों का ध्यान नहीं है, अपने कंचुकी का ध्यान नहीं है और उनके जो केश बंधन है वो केश बंधन भी कहीं धीमे होकर के विराजमान हो जाते हैं। नो शृण्वन्ति गुरोर गिरम नच कलम। अब वेणुनाद का वर्णन करे हैं, वेणुनाद का श्री वृंदा जी चित्रा जी के आगे श्याम सुंदर के वेणु माधुर्य का वर्णन कर रही है कि नो शृण्वन्ति गुरोर गिरम नच कुलम पश्यन्ति पत्युः पितुः मन्यन्ते न सती व्रतम नच भयम् लोकापवादादपि धावन्ति प्रसभम हरे अभिमुखम वासं सदा कानने वांछन्ति नवांगना श्रुतिपथम जाते मुरल्या रवि। जब श्रुतिपथम जाते मुरल्या रवि, इन गोपियों के कान में मुरली का रव पहुंचता है, मुरली का निनाद पहुंचता है, मुरली का स्वर इनके कान में पहुंचता है, उस समय अरि सखी देख श्री राधिका की दशा प्रमाण तेरे सामने है, राधिका की दशा कैसी हो रही है। नो शृण्वन्ति गुरु गिरम, उस समय गुरु की वाणी को भी माता पिता गुरुजन उनकी वाणी को भी ये नहीं सुनती हैं और कितबाजी कितबाजी ऐसा कहते हुए ये सब की सब दौड़ी हुई श्री बंशीवट पर रासमंडल में पहुंच जाती है। नो शृण्वन्ति गुरु गिरम, गुरु की वाणी को नहीं सुनती। नच कुलम पश्यन्ति पत्युः अपितुः, न तो पति के कुल का विचार करती हैं कि पति कुल के ऊपर निंदा होगी, पति कुल की निंदा होगी, न अपने पिता के कुल की निंदा करती हैं कि किस बाप की बेटी है, तो बाप की चिंता भी नहीं और पति की चिंता भी नहीं, इनके कुल की ऊपर आक्षेप लगेगा इसकी भी चिंता नहीं करती हैं। नो शृण्वन्ति गुरो ग्रम, न तो गुरुजनों की वाणी को सुनती हैं, न पति और पिता के कुल के सम्मान का ये विचार करती हैं। मन्यन्ते न सती व्रतम, न धर्म शास्त्र के अनुसार जो पातिव्रत्य का इनको सहज उपदेश दिया गया उस पातक वृत्ति का भी ये विचार नहीं करती है, चेष्टि का भी बिल्कुल विचार नहीं करती है, पातक वृत्ति का भी ये विचार नहीं करती है। मन्यन्ते न सति व्रतम न च भयम् लोकापवादादपि, और लोक अपवाद संसार में हमारी कुत्सा होगी, इस कुत्सा संसार में हमारी निंदा होगी, इसके लिए भी जो संसार का चेष्टाइजनेस है उसकी भी बिल्कुल चिंता ये नहीं करती है, लोकापवाद उसकी भी चिंता नहीं करती है। लोकापवाद आदपि धावंति प्रथम हरे अभिमुखम, ये तो श्री हरि की ओर ही एक साथ दौड़ने लग जाती हैं, धावंति प्रथम शीघ्रता से श्री श्याम सुंदर के सामने ही ये दौड़ने लगती हैं। बासम सदा कानने, और इनका कानन माने वन में ही निरंतर निरंतर निवास होता है, वन में ही निवास करना चाहती हैं, वांछंती है वन में निवास को ही चाहती हैं। इह नवांगनाश्रित प्रथम याते मुरल्यार्थम, इस प्रकार इन नई अंगनाओं के नव युवती ब्रज गोपिका गणों के कान में जब ये मुरली का रब जाता है तो उस समय इनकी ये दशा होती है। अरे सखी देख ले, मैं ये कोई चीज बढ़ा करके अतिशयोक्ति में नहीं कह रही हूं, तेरे सामने प्रमाण है श्री राधिका की क्या दशा हो रही है। इस राधिका की दशा को देख, ये दशा राधिका की नहीं है, हम सब की है। ये बुल्ली की एक विशेषता है कि ये जितने भी ब्रज गोपिका गण हैं उनको ऐसे वशीभूत कर लेती है। नो श्रीमंत गुरु गिरम, गुरु माने गुरुजनों के वचन को नहीं सुनती है, न चुकुलम पश्यंती पत्युहु और पितुहु, पति और पिता इनके कुल का भी विचार नहीं करती हैं। मन्यन्ते न सतिव्रतम, आत्म जो विवेक है उसका भी प्रयोग नहीं करती हैं। इनको धर्म का उपदेश दिया गया परंतु ये सतिव्रत पतिव्रता पातिव्रत उसका भी विचार नहीं करती हैं। न च भयम, कोई भय का विचार नहीं करती हैं, और लोकापवादादपि, लोकापवाद से भी भयभीत नहीं होती हैं। लोक वेद की मर्यादा सहज छूट जाती है। और धावंत प्रसवम हरे अभिमुखम, उस मनोहर श्याम सुंदर की ओर ही ये दौड़ने लगती हैं। बासन सदा कानने वांछती, और सर्वदा मन में ही निवास चाहती हैं। नवांगना श्रुत पथम, ये सारी नवांगनाओं की ये ही दशा है। जाते मुरल्या रवे, मुरली के उस रव के कान में पड़ने पर, पश्चाद्या कर्ण वंशी कल मत विकला, प्यश्रु गांभीर्य धुर्या चर्या वर्या सती नाम, अधिधरण कला माधुरी नाम धुरी नाम, औदासीन्यम विधाय स्तमित मति गति ही, रंग देव्या सहेयम तन्वाना रम्य गोष्ठी, नव युवती मणि राधिका माम धिनोती। इतने में ही शिवप्रिया उनको कुछ चेत आया, चेत आई तो पास में ही सामने रंग देवी है। उन रंग देवी जी से अब श्री प्रिया सब सखियों के साथ में जैसे व्यवहार, श्री विशाखा के बात कहेगी, विशाखा के कंधे के ऊपर से रख करके एक बार मूर्छित हो गई सहारा लिया। अब रंग देवी जी, चित्रा जी बात कर ही रही हैं, ये वृंदा जी बात कर ही रही हैं, चित्रा जी बात कर रही हैं। अब श्री रंग देवी के पास में आए, पूर्व दिशा में पीछे श्री चित्रा हैं, उनके पीछे बगल में ही श्री वृंदा जी हैं। अब श्री इंदुलेखा वो उत्तर की ओर हैं, सामने जो हैं वो श्री रंगदेवी जी हैं, दूसरी ओर श्री सुदेवी जी हैं, बिल्कुल सामने मुख के सामने तुंग विद्या जी हैं। अष्ट जहां श्री योगपीठ का वर्णन किया गया उस योगपीठ के वर्णन में, और बाई ओर श्री दाहिने ओर श्री ललता हैं, और उनके पीछे श्री विशाखा हैं। तो अष्ट युतेश्वरी जो तो सब जगह सभी सखी पहुंचेंगी, परंतु श्री विशाखा उनका सहारा लेकर के और अब यहाँ श्री सामने जो रंग देवी जी हैं उन रंग देवी जी से पूछ रही हैं। सब सखी मिली हुई हैं और निकुंज में जाकर के सब मिल जाएंगी, वहां पर ये नहीं है कि नंबर की है तो अब रंग देवी जी का चलेगा और विशाखा जी हैं गौड़िया हैं तो विशाखा जी का ही चलेगा, ऐसे वहां पर तो सब मिली हुई है। तो श्री रंग देवी जी उस रंग देवी जी के साथ में परम स्नेह प्रकट करती हुई श्री राधिका उस समय कह रही हैं कि वांछंती नवांगना श्रुतपथम, हाँ पश्याकर्ण वंशी कलम, अरी सखी देख देख आकर्ण वंशी कलम, वंशी कल को श्रवण करके अति विकला श्री राधिका अत्यंत अत्यंत विकल हो रही हैं। और अपी अश्रु गांभीर धुर्या, यद्यपि उनकी आंखों में आंसू आ गए हैं, चर्या वर्या सती नाम, जो कि सतियों की चर्या को धारण करने वाली हैं, चर्या वर्या सती नाम, सतियों की जो चर्या माने आचरण उसका जो पालन करने वाली है, अधिधरणी माने इस धरणी के ऊपर पृथ्वी के ऊपर अधिधरणी, अधिधरणी के ऊपर जो सतियों की चर्या का धारण करने वाली है। और कला माधुरी नाम धुरीणा, कला की जितनी भी मधुरमा उसमें धुरीण माने सर्वश्रेष्ठ होकर के परम कुशल होकर के श्री राधिका विराजमान है। ऐसी है राधिका जो सतियों की सतियों में मुकुटमणि है, जितनी भी कला है उनमें परम परम धुरीण है, गंभीर धुरिया गंभीर धारण करके विराजमान है, वैशी नाद को श्रवण करके जो अति विकल हो रही हैं, ऐसी श्री राधिका औदासीन्यम विधाय स्तमित मत गति, आज अन्यत्र सर्वत्र उदासीनता धारण करके श्याम सुंदर के अतिरिक्त अन्य सबके प्रति उदासीनता धारण करके उन धर्मशास्त्र उस सतीचर्या इन सबके प्रति उदासीनता धारण करके स्तमित मत गति ही, जिनकी मति और श्री अंग की गति दोनों ही रुक गई, न तो बुद्धि से कुछ कृष्ण के अतिरिक्त कुछ और सोच सकते हैं और न ये श्री अंग की गति इनकी कोई दूसरी पूछ रही है। स्तमित गति मति रंग देव्या सहेयम, उन रंग देवी के साथ में तन्माना रम्य गोष्ठी, श्री राधिका रम्य गोष्ठी इनको बता तन्माना विस्तृत करती हुई तन विस्तार इन गोष्ठी को ही श्री रंगदेवी जी के साथ में गोष्ठी को विस्तृत करती हुई नव युवती मणि राधिका माम धुनौती, इन श्री राधिका की ये प्रेममयी प्रकट दशा, प्रकट प्रेम की जो दशा है, माम धुनौती मुझे बरबस आकर्षित कर रही है, मुझे बरबस आकर्षित कर रही है, ऐसे शिवृंदा जी चित्रा जी से कह रही है, उस समय की शोभा का वर्णन कर रही है। दोबारा सुन ले कि पश्चात दी आकर्ण वंशी, श्याम सुंदर की वंशी को सुनकर के देख देख अति विकला राधिका अत्यंत विकल हो गई हैं, अश्रु गांभीर धुर्या अश्रुओं से युक्त हैं और गांभीर धुर्य हैं, गांभीर को गंभीरता को धारण करने वाली हैं, चर्या वर्या सती नाम अधिधरणी, ये सतियों की जो चर्या है उसके प्रति भी औदासीन्य को धारण करके उदासीनता धारण करके विराजमान है। अधिधरणी माने इस पृथ्वी पर, अधि शब्द का अर्थ होता है सप्तमी, सप्तमी विभक्ति को अधि शब्द के द्वारा कहती, तो अधिधरणी पृथ्वी के ऊपर कला माधुरी नाम धुरीणा, ये श्री कला माधुरी उनमें परम परम धुरीण होकर के चतुर होकर के विराजमान है। स्तमित मत गति ही श्री राधिका की गति और मति दोनों की दोनों ही स्थगित हो गई हैं, न कुछ दूसरा सोच सकती हैं न दूसरा कर सकते हैं, ऐसी ये श्री राधिका रंग देवी के साथ तन्वाना रम्य गोष्ठी को करती हुई नव युवत मणि राधिका माम धुनोती, नव युवतियों में मणि श्री राधिका मुझे अत्यंत अत्यंत आकर्षित कर रही हैं, चकित कर रही है, दिनों दिन चकित कर रही है, आकर्षित कर रहे हैं। इतने में ही भेरी बंशी विपंची मुरज मुख मनोहार वाद्यावली तो निर्यातम व्योमयातम ध्वनि मथ ललता कर्ण गोविंद बृंदे उन्नीतामर्श बीता सकल सहचरी मौल रेशा विनीता मज्जंती मोद पूरे व्यतनुत। उस समय जब सुवन ने ये कहा कि श्याम सुंदर हमारा इन गोपिकाओं ने बड़ा अपमान किया है, हमको इनको बदला लेना है और ये कहीं हमारे ऊपर हावी नहीं हो जाए, हमारे वृंदावन के राज्य को कहीं दबा नहीं लें, इसलिए इनको यहां से पराजित करके इनको झुकाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये कहीं सिर पे नहीं चढ़ जाए, इसलिए अब तुमको कहीं प्रगल्भ मुद्रा धारण करनी चाहिए। और ये कहने पर ही श्याम सुंदर ने बंशी बजाई, पहले वर्णन कराए हैं। तो श्याम सुंदर की बंशी जब बजी तो जितने भी अन्य सखा थे उन अन्य सखाओं ने भी बस उसी समय नगाड़े बजाना शुरू कर दिया, होली का खेल शुरू हो गया। सब उस समय विभिन्न प्रकार के जो वाद्य हैं वे सभी वाद्य बजने लगे। भेरी माने बड़ा दम नगाड़ा, आठ आदमी चारों खड़े होकर के और एक साथ जिसको बजाए वो बम नगाड़ा, दम नगाड़ा वो भेरी बज रही। फिर बंशी, श्याम सुंदर की बंशी चल रही है। विपंची, कोई सखा विपंची वीणा लेकर के उसके विभिन्न जो परण है उन परणों के ऊपर अपनी उंगलियों को चला रहे हैं। विपंची वीणा बज रही है। मुरज, कहीं मुरज, ये मुरज वाद्य जो है वो मुरज वाद्य बज रहे हैं जो कि मुख से बजाए जा रहे हैं मुरज वाद्य। और मुरज मुख मनोहार वाद्यावलिता और तुरई इत्यादि जो है वो बज रहे हैं और वाद्यावली जो है वो वाद्यावली अपरूप से बज रही हैं। निर्यातम व्योमयातम और उनसे उत्पन्न होने वाला जो स्वर है वो आकाश में उठा है। निर्यातम व्योमयातम, इतनी जोर का स्वर हुआ संगीत का कि वो आकाश में छा रहा है। ध्वनि मथ ललता कर्ण गोविंद बृंदे, और उस ध्वनि को सुन करके श्री ललता जी, उनको ललता जी ने सुना तो इधर की सेनापति है श्री ललता जी, उधर की सेनापति है सोवल श्याम सुंदर की ओर से। तो सोवल के कहने से उधर श्याम सुंदर ने बंशी बजाई तो इधर श्री प्रिया जी उनकी है, उनकी सेनापति है श्री ललता। तो ललता ने जिस समय ध्वनि मत आकर्ण गोविंद वृंदे, श्याम सुंदर के वृंद में ध्वनि हो रही है ये सुन करके उन्नीता मर्ष बीता, इनके हृदय में भी अमर्ष उत्पन्न हुआ है, क्रोध उत्पन्न हुआ है, जोश श्री ललता जी में भी आ गया। उन्नीता अमर्ष, क्रोध जो है वो क्रोध उत्पन्न हुआ है, अमर्ष बीता अमर्ष से युक्त, क्रोध से युक्त होकर के, हर्ष युक्त होकर के, क्रोध से युक्त होकर के सकल सहचरी मौन एशा, संपूर्ण सहचरियों में ये मुखमणि है विविता मज्जंती मोद पूरम। उस समय है श्री राधिका के सामने परम विनीत ऐसी श्री ललता राधिका भर्षयन्ति, श्री राधिका को की भर्सना करते हुए वचन कहने लगी कि राधे घूम सिक्किम, अरे राधिका ये तू क्यों घूमना, चक्कर तुझे क्यों आ रही है, अरे इस समय चक्कर मत खा, इस समय तो सावधान हो रहा। राधे घूनस किम कुरु द्रुतमय यत्नम, इस समय तो फुर्ती करने की आवश्यकता है, ये शिथिल होने की आवश्यकता नहीं है, मूर्छित होने का समय नहीं है, द्रुतमय शीघ्रता करते हुए यत्न कर, जय प्रयत्न के लिए, जय के लिए प्रयत्न कर। मानिनो गोविंद से कथम न पश्यति, अरे देख तो सही वो गोविंद कैसा हमारे ऊपर अभिमान दिखा रहा है, इनके वचन को सुन तो सही, मानी गोविंद के साथ को क्या तू नहीं देख रही है। तो मानिनो गोविंद से कथम न पश्यति, क्या गोविंद को तू नहीं देख रही है। गोपाल इमाम गर्जतः, और गोविंद के गोपी कैसे गर्जना कर रहे हैं, हो हो हो ऐसा कहकर के ये कैसे गर्जना करते हुए विराजमान हो रहे हैं। गर्वम सर्व अमम करोमि नितराम, हे राधिके सखे चिंता मत कर, तेरे चरणों के प्रभाव से इन सारे गोपों के खर्व को गर्व को मैं अभी खर्व कर दूंगी, इनके गर्व को मैं नष्ट कर दूंगी। गर्वम सर्वम अमम करोमि नितराम खर्वम, इन गोपों के सर्व खर्व को गर्व को मैं खर्व कर दूंगी, समाप्त कर दूंगी, नष्ट कर दूंगी। बलात् बल्लवाधीशात्मजम् आनतम तम पुरो जित्वा, और देखना बल्लवाधीश श्री नंद बाबा नंद राय, उन नंद राय के आत्मज को तेरे चरणों में लाकर के हे श्री सखी राधिके मैं उस श्याम सुंदर को तेरे चरणों में झुका दूंगी, दंडोत नहीं करा दू तो मेरा नाम ललता नहीं। इसलिए बला बल्लवाधीश से आत्मजम आनतम, आनतम मन झुका हुआ, तब पुरो तेरे आंखों के सामने जित्वा नयाम स्फुटम, मैं जीत करके झुका दूंगी। इस समय अरे सखी तू शिथिल घबराए मत, तू शिथिल मत हो, तू इतनी व्याकुल मत हो, इस घूमना का त्याग कर दे, ये सावधानी का अवसर है, इस समय तो सब ओर निगाह रखनी चाहिए, जो युद्ध में शत्रु की एक एक प्रवृत्ति की ओर निगाह नहीं रखता है वो फिर युद्ध कैसे जीत पाएगा, इसलिए मूर्छा करने की उद्घूर्णा धारण करने की जरूरत नहीं है। दोबारा राधे घूर्ण सिकिन, हे राधे क्यों उद्घूर्णा धारण कर रही है। कुरु द्रुतमय यत्नम, अरे द्रुतमय अरे फुर्तीली, तुझे प्रयत्न करना चाहिए, जय जय के लिए ही यत्न कर। द्रुतमय जय, कितना अनुप्रास अलंकार, कितना सुंदर, हर जगह अंत अनुप्रास तुक मिलाकर के बड़े सुंदर ये प्रयोग। तो द्रुतमय यत्नम जय, जय के लिए ही प्रयत्न कर। मानिनो गोविंद कथम पश्यो गोपान इमान गर्जतः, गोविंद के इन गोपों को सामने गर्जन करते हुए क्या तू नहीं देख रही है। गर्वम सर्व अम करोमि नितराम, अरे सखी इनका संपूर्ण गर्व आज ही मैं खर्व कर दूंगी। बला बल्लवाधीशस्य आत्मजम, और बलपूर्वक श्री श्याम सुंदर नंद राजकुमार उनको लाकर के तब पुरो जित्वा, उनको जीत करके तेरे सामने नयाम स्फुटम, ला करके तेरे चरणों में झुका दूंगी। तदाशु चल चंचले कल कलम बलम चाखिलम, वाह क्या शब्द शब्द शैली है। तदाशु चल चंचले कल कलम बलम चाखिलम, बलानुज बलांतरा गत मलम बिलो काम हे, नवामल कुला बला वलय रत्न मौले सना कदापि न सहामहे ब्रज महेंद्र सुनोर मदम। ललिता जी कह रही हैं तदाश चल चंचले, अरे चंचले जल्दी चल जल्दी चल, कल कलम बलम चाखिलम बलांगुज बलांतरा गत मलम बिलो कामहे, आज देखते हैं ये सखा क्या कल कल कर रहे हैं, इनके बीच में घुस करके ही हम देखेंगे इनके बल को, हम देखेंगे कि कल कलम बलम, इनका कल कल करते हुए इनका जो बल है श्याम सुंदर की सेना को अखिलम बलम, श्याम सुंदर की पूरी सेना को हम देखेंगे बलानुज बला अंत अंतरागतम, बलानुज के बल के सेना के अंतर आगतम अंतर जाकर के हम देखेंगे अलम बिलोकाम है, पूरी तरह से इनके भीतर घुसकर के देखते हैं, देखते हैं हमारा ये क्या बिगाड़ करते हैं और वहां भीतर घुसकर के हम देखेंगे कि इनका क्या बल है। नलामल पुला बला, अरे राही के तू कैसी है कि नव अमल कुल अवला बल वलय अपने मौली, नई अमल कुल वाली जितनी भी अवला गण है, परम श्रेष्ठ बंदनी कुल वाली जितनी भी ये जो गोपी गण है, इन गोपी गणों के वलय माने समूह में रत्न मौवे तू तो शिरोभूत भूत रत्न है, इन सारी गोपियों के बीच में शिरोभूत रत्न वाली अरि सखी सदा कदापि न सलाम हे, हम अरि रत्न मौली अरि राधिके हम कैसे सहन कर सकती हैं, कदापि न सहाम हे हम सहन नहीं करेंगी ब्रज महेंद्र यूनो मदम, इस ब्रज राज के मद को हम सहन नहीं कर सकती हैं, नहीं कर सकती है, इसलिए इनके मत को खंडन करने के लिए हमको चलना ही चाहिए। अरी चल बेग छबीली हरि संग खेलन जाए, आज हरि के संग में खेलन कर खेलने के लिए हम चलती हैं। अरी सखी चिंता मत कर, चिंता मत कर, तावत चंद्रमुख प्रगल्भ मनसो बलगंत्यमी बल्लवा, यावते पद पल्लवा न कल हम हंसी कलई कुर्वते, यन मंचु ध्वंगना ब्रजेंद्र तनेव नो वंशिकाम चंद्रकम यष्टिम हारमपी पीत बसनम जानाति गाहा स्वम सखी। अरे सखी तेरा कोई प्रभाव कम है क्या, अपने प्रभाव का स्मरण कर, इस समय युद्ध के समय युद्ध अपने हृदय में हिम्मत धारण कर, ये दुर्बल होने का समय नहीं है, ये मूर्छित होने का समय नहीं है, बल्कि अपने बल का स्मरण करने का ये समय है। जोश दिला रही है ललिता जी के तावत चंद्रमुखी अरे चंद्रमुखी, तब तक ही प्रगल्भ मनसो बलगंत्यमी बल्लभा, ये जो जितने भी श्याम सुंदर के कायर गोपगण हैं, ये बल्लभगण, ये तब तक ही बलगंती तब तक ही बड़ बोल बोलेंगे, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब तक तू इनके सामने नहीं पहुंचेगी तब तक, तो तावत माने तब तक ही हे चंद्रमुखी प्रगल्भ मनसा, ये अभिमान धारण करके बलगंती माने बड़बड़ाएंगे, अमी बल्लवा ये गोप तब तक बड़बड़ाएंगे, यावत ते पद पल्लवा न कल हम हंसी कलई कुर्वते, जब तक ते क्या अनुप्रास, न कल हम हंसाऊ कली कलऊ कुर्वते का इसकी अनुवृत्ति है, जब तक के तेरे पद पल्लवा तेरे चरण कमल उनमें विराजमान जो हंस नामक नूपुर हैं, जो तेरे चरणों में धारण किए हुए जो पायजेब हैं, तेरे जो नूपुर हैं, वे हंस के समान हंसों के साथ में कलह नहीं करते हैं, अर्थात नहीं बचते हैं, जब तक तेरे चरणों के नूपुर हंसों के साथ में कलह नहीं करते हैं, नूपुर की ध्वनि भी हंस ध्वनि के और हंस की ध्वनि भी हंस चलता है उस समय भी कल कल कल कल ध्वनि होती है, तो कल कल ध्वनि, तो हंसों के साथ में जब तक तेरे चरणों के हंस नामक ये आभूषण स्वर नहीं करते हैं, तब तक ही ये गोप जितना बड़बड़ा रहे हैं उतना बड़बड़ाने दो, इनको उछलने दो, तेरे चरणों की नूपुर की ध्वनि को सुनते ही ये सब के सब डर करके भाग जाएंगे, ये सब के सब पराजित हो जाएंगे, तो यावत पद पल्लवा जब तक तेरे चरण न कलहम माने कलह उनको हंसी कलई कुर्वते, तेरे चरणों के जो नूपुर है हंस माने नूपुर, वे हंसों के साथ में कलह नहीं करते हैं तब तक ही ये गोप हल्ला मचाने वाले हैं। तो कल हम हंसी कलह कलई कुर्वते, तेरी हंसी चरणों के दोनों नूपुर वे जब तक कल स्वर से हंसों के साथ में कलह नहीं करते हैं, अर्थात हंसों की आवाज को भी पराजित करते हुए जब तक विराजमान नहीं होते हैं, तब तक ही ये गोप बड़बड़ा रहे हैं। जन्म जो ध्वनि ना तेरे चरणों के नूपुर की ध्वनि से ब्रजेंद्र तनय श्याम सुंदर की तो ये दशा हो जाती है कि नो वंशिकाम, कहां उनकी वंशी गिर रही है, कहां चंद्रकम, कहां उनका मयूर मुकुट गिर रहा है, कहां यष्टिम, कहां उनकी छड़ी गिर रही है, कहां उनका हार गिर रहा है, कहां पीत वसनम, कहां उनका पीत वस्त्र गिर रहा है, दुपट्टा गिर रहा है। अरे सखी जानते गास्वाम, और वे गायों को भी नहीं पहचानते हैं, सबकी बात जाने दो, अंत में कह रहे हैं स्वम, अपने आप को भी नहीं पहचान। आभूषणों को पहचानने की बात तो अलग, स्वम अपने आप को भी, और सखीन अपनी सखागण, उन सखागणों को भी किसी को भी नहीं जानते हैं। अतः अरी चल जल्दी से, हम आज श्याम सुंदर के साथ में क्रिया करने के लिए, अब होली खेलने के लिए जाएं। इत ललता बचसा रसांतरे, ऐसा सुनकर के श्री ललता उनके वचन को सुनकर के श्री राधिका में रसांतर उत्पन्न हुआ है, अर्थात वीर रस उदय हुआ है। और वीर रस उत्पन्न होने पर वो श्रृंगार रस और जो विफलता थी वो विफलता श्री राधिका की दूर हो गई, और वीर रस जो है वो वीर रस उत्पन्न हुआ है। और शिवप्रिया जी उस समय श्री श्याम सुंदर उनके साथ में होली खेलने के लिए आप प्रस्तुत हुई है। बोलो श्री लाल लाल की जय। श्री प्रिया जी उत्सुक हो रही और होली खेल जो है वो प्रारंभ हुआ है। श्री गदाधर भट्ट जी का ये एक बड़ा सुंदर पद है, मिल खेले फाग बन में श्री बल्लभ बाला, मिल खेले फाग बन में श्री बल्लभ बाला, खेले फाग बन में श्री बल्लभ बाला, मिल खेले फाग बन में श्री पल्लव माने गोप और बाला माने गोपी, मिलकर के खेल रहे। संग खरे रस रंग भरे, नव रंग त्रिभंगी माला, मिल खेलत फाग संग खरे रस रंग भरे, नव रंग त्रिभंगी माला, मिल खेलत फाग बाजत बांसरी चंग उपंग, पखावज आवज पाला, बाजत बांसरी चंग उपंग। चंग उपंग ये वाद्य है, चंग वाद्य मुंह से बजाने वाला है, तार से बजाने वाला वाद्य चंग, और उपंग ये भी एक वाद्य है। पखावज आवज ताला, मिल खेलत फाग बन में श्री बल्लभ बा, गावत गारी दे दे कर पारी, गावत गारी दे दे मनोहर गीत रसाला मिल खेलत पार बन में श्री बल्लभवाला मिल खेलत पार सींचत अरंगने अंग भरे बढ़ो सींचत रंगने अंग भरे बढ़ो प्रेम प्रवाह विशाला बढ़ो प्रेम प्रवाह विशाला में खेलत पार मैन सैन खुद रेम उड़ी नव छायो रे अबीर गुलाला मिल खेलत पार मैन सैन मैन माने काम दे उनके जो शायद सैन माने इशारे उनको प्रकट करते हुए खुर्रेन ओड़ी श्री चरण जो है उनसे भी रज उड़ रही है और नव छायो है अबीर गुला कंचन बेली करे जम के परी बीच श्याम तमाला मिल खेलत शिवप्रिया जी है कंचन बेली और करे जन केली मन केली कर रही है और कहा परी बीच श्याम तमाला श्याम तमाल से लिपट करके जैसे खेल करती हुई विराजमान हो रही धाई धरे हसी अंक भरे छोटे केश टूटी उर माला मिल खेलत पार बन में श्री बल्लभ धाई धरे हसी दौड़ करके ये तो छीना झपटी का खेल है थोड़ी ये धाई धरे हंसी अंक भरे अंक भरते हैं छोटी केश टूटी और माला खेलत भाग बन में श्री बल्लभ बाग देख थकी भवरी सबरी मृगी मोर चकोरन जाला देख छकी भवरी सबरी भवरी क्या है सखियों की नेत्र ये भवर जो रस रस को छुपा करके वर्णन करने की पद्धति है तो कह रहे हैं वृंदावन के जितने भी भ्रमर हैं भ्रमरीगण वे सब थक गई है परंतु तत्व तो भ्रमरी नहीं है उसके लिए अंतरंग होकर के भ्रमरी माने उनकी पुतलियां सखियों की पुतलियां तो देख थकी भवरी सवरी मृगी मृग कौन वो नेत्रों के वर्णन है भवरी मृगी मोरी और चकोरी ये चार नेत्रों के दृष्टांत है देख थकी भवरी सबरी मृगी मृगी भी नेत्र और मोर मोर मोर मोरनी भी नेत्र मोर के नेत्र भी बड़े सुंदर होते हैं और श्याम होते हैं मोर पलक मेरे खेल हार बन में श्री बल्लभा ला मिल के हार बन में श्री बल्लभा। बोलो श्रीमदन मोहन लाल की जय। आज के आनंद की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय कृपाय गौर हरि ended the chat.